चलते चलते शहर में पहुंचे। शहर में पहुंचे, भिक्षा का टाइम हो गया था। शहर में कुछ घर में गए नहीं गए, चलते चलते कहीं भिक्षा मिली नहीं। अगर चले गए तो खेत मिला, जंगल में। खेत वाले कहा, गाँव महाराज भिक्षा करो। तो भिक्षा कर गई, भिक्षा कर आगे चले। लोगों ने कहा, मतलब शहर कितनी दूर है? कि शहर तो यहाँ नजीक है, शहर अगर अगर जंगल है, जंगल जहाँ भिक्षा मिली वहां तो बसती है, भिक्षा नहीं मिली जंगल है, जंगल कोई जंगल बड़ा। तो सुनो, देखो कैसे जंगल गए, शहर तो यही है ना, फिर जंगल है। इस तरह से जब अपनी कोई चीज नहीं है तो हमारे सब जंगल सब है ही कौन? हमारे लिए संसार है ही। अनंत ब्रह्मांडों में हमारी चीज किस स्थिति में नहीं है तो हमारा तो जंगल ये सब है कोई बोली। एक परमात्मा है, पूरे बाजू में परमात्मा है। तो हमारी दृष्टि में परमात्मा ही है, हमारी दृष्टि में है ही नहीं। ये सबसे बढ़िया चीज है। वासुदेव सर्वभूति समात्मा सुदुर्लभ। जिसकी दृष्टि में वासुदेव भगवान ही है, बस ऐसा महात्मा दुर्लभ है। तो ऐसा महात्मा अपनी दृष्टि चाहिए एक परमात्मा की। तो भाइयों से, बहनों से प्रेम से कहना है, आदर से कहना है कि एक परमात्मा ही है और सब जंगल सुनना सुनना सुप्पा कोई चीज है ही नहीं। एक परमात्मा है, सीधी सीधी बात है। जब हमारी चीज कुछ भी नहीं है तो हमारे तो कुछ नहीं है। सफा तो भाई एक परमात्मा ही है, एक परमात्मा को मानना चाहिए। मन में एक विचार कर लेना कि एक परमात्मा ही है, उसके सिवाय है नहीं। क्योंकि ये संसार एक एक आदमी अपना अपना विचार करे और देखे, तो यहाँ पर देखो यह जंगल था, हमारे देखने में जंगल था। यहाँ ये पृष्ठ पीछे बोए गए तो बड़े बड़े हो गए, जंगल था सब। पैसे जंगल साफ करके फिर बोए गए, फिर मकान बनाए गए, तो पहले ये नहीं था और फिर जंगल हो जाएगा। 100, 200, 500, 700, 1000, 2000 तो जंगल है। और है क्या? जब पहले अभाव है संसार का, पीछे अभाव है, तो संसार का अभाव ही हुआ। अगर परमात्मा पैसे भाव है, पीछे ही भाव है, पीछे ही भाव है ना। भाव विधि से सतह सत का भाव नहीं होता, ना भाव भी देते सर, ना भाव भी देते सर, सतह भाव ने भी देते और असतः भाव ने भी देते। असत्य तो सत्ता नहीं है, तो ये सत्ता नहीं है, ये नहीं है। सतह भाव ने भी देते, सत का अभाव नहीं है तो सत रहता। एक परमात्मा है, सीधी सरल बात एकदम। पहले एक परमात्मा ही थे और आगे में परमात्मा ही रहेंगे, तो होते हुए भी ये नहीं है, हो गया है। एक परमात्मा है, अगर ये धारणा हो जाए तो महात्मा दुर्लभ है। गीता में ज्ञान योगी हो, भक्ति योगी हो, ध्यान योगी हो, कृष्ण को भी दुर्लभ महात्मा नहीं बताया है। ये जो भगत है उसको बताया दुर्लभ, और विष्णु दुर्लभ बताया। गुणातीत कहा है, योग युक्त कहा है, योगी कहा है, भक्त कहा है, ये सबों का है अलग। पर भक्तों के लिए एक बात है कि वो सब महात्मा सुलभ है, जिस दृष्टि में एक परमात्मा ही है, तो सीधी बात अपने को मिल गई। ये कितनी कृपा है भगवान की, दुनिया जिसके लिए सुलभ कहते हैं, दुर्लभ बता से महात्मा दुर्लभ है, वो आप सब हम सब सोते। सीधी सीधी बात है, तो हमारी कोई चीज नहीं तो हमारी क्या हुआ, सब जन्म है, सब आत्मा सुदुर्लभ है। और भगवान अपने देखता से आता से हम सुलभ है, हम तो सुलभ है, भगवान तो सुलभ है। अन्य चेता सत्ता यो मृति नित्य तस्म सुलभ है, भगवान तो सुलभ। और भगवान का भगत हुआ दुर्लभ, क्योंकि भगवान तो सब ले समझेगा ना। रे मत हरिशो प्रीत कर, भगत भक्तों से कर ने हरिठे जग देते, और हरिष्ठ जग देते है, भगत हरि को दे। भगत वह कृपा करे तो वो कभी करुणा न दे ही देती, मनुष्य नहीं बिना हेतु से नहीं, भगवान कृपा कर मनुष्य देते हैं। और वो स्वर्ग करे नरक करे वो वर्ग नीचे नहीं, स्वर्ग जाओ नरक में जाओ, स्वर्ग जाओ मुक्ति में जाओ, स्वर्ग तक समझो सब तरह खुल दिए। पर भगत हुए तो भगवान के दिए हुए, भक्त के दिए हुए शरीर से नरक में नहीं जा सकता। भक्त किसी को दे दे ज्ञान समझ दे दे, भक्तों का संग कर दे, नरक में नहीं जा सकता, हो जा ही नहीं सकता, कैसे जाएगा। तो सुलभ भी भगत हुआ, लाभदायक भक्ति हुआ भगवान की पैसा, अपने लिए भी शुरू हुआ असंभव, भगवान बनना नहीं है, असंभव बात है। और भगवान का भक्त बनना सुलभ, तसे हम सुलभ है, भगवान तो सुलभ हो जाए, और महात्मा हो जाए दुर्लभ, तो दुर्लभ आत्मा बनना सुलभ है। ये बात एक नई मिली अपने को, जो भगवान दुर्लभ कहते हैं ना, सब आत्मा से दुर्लभ, वासुदेव सर्व सबको वासुदेव, ऐसे तो वासुदेव मानना सीधी बात, क्योंकि अपने को मिलता कुछ नहीं। संसार में इतने वर्ष हो गए, जन्म जन्म हो गए, मिला क्या, जन्म और मरो, जन्म और मरो, कोनू का पहल उम्र भर चलता है, वहां का हुआ ही रहा, एक कदम नहीं, एक कदम ही नहीं गया, और उम्र भर चला, उम्र भर आख्या बंदी। ये सूरदास है, सभी जन्म गए मरोगे, मरना भागे मर गया तो फिर जन्म हो गए, जन्म गया तो फिर मरोगे, मर गया तो फिर जन्म हो, जन्म गया फिर मरो, एक घर में पैल है, कोनू का पैल है, अंत नहीं आएगा। कहीं ज्ञान आया जयराम जी, वो फैशन में गया, मर गया, मरो फैशन में, जन्म गया फिर मरो, सर्व आत्मा से दुर्लभ है। वासुदेव सर्व सर्व आत्मा से दुर्लभ, तो भगवान ही है स्थायी स्थिति, वही रहेगी संसार की स्थायी स्थिति रहती। संसार तो प्रत्येक क्षण बदलता है, कोई ऐसा क्षण नहीं कि जिसमें संसार रहता हो। संसार रहता हो ऐसा कोई क्षण नहीं, सबका सब बदलता है। परमात्मा कोई बदले ही नहीं, तो वो परमात्मा की तरफ देखता है तो सब वासुदेव है, सब महात्मा दुर्लभ है। वो महात्मा बनना सब बड़े शुभ दुर्लभ पद शुभ बता है, दुर्लभ पद बड़ा शुभ मिलता है, बड़ा सीधा मिलता है, जल्दी मिलता है, सबको मिल सकता है, जो चाहे सो शुभ है। कैसी मौजी बात है, तो इस बात को मानना चाहिए। ये नाशवान है, जो कुछ ज्यादा दिखता है सब नाशवान है। मनसा अध्यात्मेव च दृश्य अंतृष्टि से दृश्य में अध्यात्म च अहमेव हनुमंत भगवान है। सर्व माया थी, सब माया है, और भगवान के मैं हूं। भगवान तो है और संसार नहीं है, सीधी सीधी बात, संसार नहीं है भगवान है। तो है जिसमें पकड़े नहीं को क्यों पकड़े, और नहीं के पकड़ने से क्या मिलेगा, नहीं के पकड़ने से मिलेगा क्या, है उसमें पकड़े नहीं को छोड़े। अंत तो तजेंगे पामर तो न तजे अब हीते मन पसीते वो प्राणी अवसर बीते। अंत तो तजेंगे पामर, अंत में तेरे को सब छोड़ देंगे, एक साथ में कुछ भी साथ नहीं है। जब मन का साथ न आवेगा, जब लाद चलेगा मन जा रहा, जब साथ में कुछ नहीं, तो कुछ नहीं तो मैं हम माने उसने पहले कर दे। अंत तो जो तजेंगे पामर तो तू ना तब अभी थे, अपने जल्दी करो, अपने है ही नहीं, एक भगवान परमात्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं, एक परमात्मा ही है। ऐसा महात्मा दुर्लभ है, अरे कैसी बढ़िया बात है, कैसी ऊंची स्थिति, कितनी सुलभ। ऐसे महात्मा दुर्लभ, भगवान भगवान सुलभ, भगवान को जानने वाला दुर्लभ सुलभ चीज है। दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, भगवान की कृपा होगी दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। सब आत्मा सुदुर्लभा सुदुर्लभा, तो दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। उत्साह से सबके भीतर में राम नाम राम नाम की संत दास तो अंतर दगत हूं। आ तो कुपती बात है, कहो बतावे कौन, कौन बताता है। तो राम राम राम राम नाम सब करो, समात्मा सुदुर्लभ वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। दुर्लभ महात्मा मानना बड़ा सुलभ, बड़ा सीधा, परमात्मा ही परमात्मा है, वो परमात्मा हमारा और किसी का नहीं, हमारा है, हमारा सब हम कह सकते हैं परमात्मा हमारा। बताया था नहीं, आठ दस बालक हो सब बालक कैसे थे, माँ मारी है माँ, अरे माँ पूरी की पूरी मारी है, इससे बात नहीं, टुकड़ा नहीं मारा, माँ पूरी की पूरी, ऐसे पूरे के पूरे भगवान मारे, पूरे के पूरे। हम लाखों करोड़ों और अरबों और असंख्यात हो जाए, भगवान सबके पूरे के पूरे, कैसी मौज की बात है, कैसी आनंद की बात है। ऐसी आनंद की बात मिली और क्या चाहिए बताओ, और क्या चाहिए अपने को। तस्याम सुलभ पार्थ नित्य युक्त अन्य चेता सतम यो मृत्य नित्य स तस्याम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगी न, ऐसा नित्य युक्त योगी है उसके लिए मैं सुनो। अनन्य चेता पहले चित्त विचार कर लिया, मन में सोच लिया एक परमात्मा, मेरा भाई तो कह दिया मेरा तो गिर दूसरा तुम्हारे तुम जानो भाई तुम मेरा तो गिर कृपा तो मेरे तो कृपा तो बोले हमारे क्यों कि हमारा नहीं है। मेरा भाई के साथ ये होनी चाहिए, मेरे भाई के लिए कहेगा मेरा तो कृपा हमारे गिर पाएगा हमारे गिर कृपा, तुम अकेले कहोगे हमारे गिर ऊपर है तो हमारी कृपा तो नहीं है, हमारे ही कीर्तन गोपाल है। तो मेरा भाई मना नहीं कर सकती, भगवान मना नहीं कर सकते, और कौन मना करे। मेरे तो कीर्तन गोपाल दूसरा दिन कोई सब हम कह सकते, कोई मना नहीं कर सकता। कैसी मौत की बात है, सब आत्मा सुबह जिसकी दृष्टि में वासुदेव है, यानी वासुदेव ही है और है ही नहीं और है कहाँ, वासुदेव भगवान है। अंतर बहिष्ठ तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थित, अंतर बहिष्ठ तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थित, अंतर बहिरंतर भूतानाम असरम सरमेव सूक्ष्मत्वा तद विज्ञेयम् दूरस्थम शांति तत् नजीक से नजीक, दूर से दूर और बाहर और भीतर, भीतर और बाहर सब जगह हुई है। सूक्ष्मता तद विज्ञेयम् सूक्ष्म क्यों है कि इस तरफ वृत्ति नहीं जाती, इधर ध्यान नहीं जाता, इसमें सूक्ष्म है पर है सर्व ही, ऐसी बात है। तो भाइयों बहनों मौका मिला बहुत बढ़िया, मौका बहुत बढ़िया मिला है, बड़ा सुंदर अवसर मिला है। हरेक पानी को हरदम मिलता नहीं, कब हो कही नर करुणा नर दे ही देत ईश विनय तो सुने ही, फिर तो सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा फिरता है, कब कई करुणा नहीं। मनुष्य ही भगवान की कृपा से मिलता है, मैं पुस्तक में पढ़ा है कि मनुष्य ही भगवान देते हैं, भगवान एक अंकी नरम थे बहुत रूप से प्रकट हुए, प्रकट हुए जो खिलौने में लगे वे संसारी हो गए, खिलौने नहीं लग रहे भगवान में लगे वे भगत है, वैसे ही रहे एक खिलौने में लगे, खिलौना है खिलौना खेलने का है रहने, रहने में चीज नहीं है। ये जितने आप कह रहे पहले पैसे मकान है राजधानी सब खेलने का तमाशा खिलाना खिलना खिलौना मिले क्या, खेल खत्म और पैसा जम खेल खेल निरंतर नहीं रहता खेल है बात मत। तो अपने तो मस्त हो जाओ, अंदर बहिष्ठ तो व्याप्य नारायण सर्व व्याप्य नारायण स्थित, अंतर बहिष्ठ अंदर भीतर, भीतर भीतर के बाहर, भीतर बाहर भीतर और भीतर भीतर अतरांतर तर बाहर भीतर बाहर भीतर भीतर भीतर बाहर भीतर बाहर भीतर भीतर भीतर भीतर बाहर भीतर अतरांतर बाहर भीतर भीतर भीतर तरांतर। ऐसा मौका मिला है भाई परमात्मा की कृपा से, अवसर बड़ा सुंदर मिला है। सब कुछ परमात्मा है। अनंत ग्रंथों में गीता जी में अनंत वेद वेदों में उपनिषदों में सिद्धों में सार भगवद गीता सर्वोपनिषद हो गौ गीता और गीता के सारे वासुदेव सर्व गीता विशाल वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ ऐसा सार ऐसी दुर्लभ साध सुलभ करी पावा दुर्लभ साध सुलभ करी पावा दुर्लभ साध सुलभ करी पावा इसको कहते हैं भगवान की कृपा। ये भगवान की कृपा है, ये हमारा उद्योग नहीं है, ये भगवान की कृपा है। ऐसा कृपा से मौका मिला है। समय सूख फिर का पछताने का पर साधब कृषि सूखाने समय सूख फिर का पछताने फिर पछता सो क्या हो। तो अभी समय है, अभी सब परमात्मा है, अभी मान ले अभी अभी आज अभी बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज अनेक जन्म बिगड़ी हुई बात अनेक जन्मों की सुधर जी आज आज आज आज भी अभी आज भी 24 घंटा का होता है अभी सुधर जी अभी अभी अभी जो भी मानते हैं। क्योंकि वो ही रहेगा हो तो रहेगा नहीं सब जो दिश है फिर से आकार आम राम एक निराकार जो दिश है बिन से आकार जो दिखता है सब आकार बिन नष्ट होने वाला एक पापा एक परमात्मा है। तो मौज हो गई आनंद हो गया भगवान ने कृपा कर दी भगवान ने कृपा कर दी जो अपने को अवसर मिल गया। लोगों को पता नहीं है लोगों को पता नहीं ऐसी बात है बढ़िया इधर ध्यान ही नहीं थी छोड़े गीता सबके हजारों लाखों गीता करोड़ों गीता पर से सबके बड़ी सुलभ परंतु क्या है जानते नहीं ख्याल नहीं करते सबके सामने होते हुए भी छिपी हुई सब जानते नहीं ये अपने को मिल गई। ऐसा मौका मिल जाता ना लोग कहते हैं मुश्किल से ढोल बजाओ मुश्किल से बजाओ ढोल मुश्किल से ढोल बजाओ कैसा मौका मिला कहा बचाऊ ढोल रचना राम सदाम को बोल मिल जाते सासा मोल भावना वेद पुराण को करे कहा बचाऊ ढोल अजू कहो मान ले मेरो मन की गुंडी खोल भावन वेद पुराण पुकारे कहा बजाऊ ढोल मतलब वेद पुराण सब पुकार रहे ढोल अजू कहो मान ले मेरो मन की गुंडी खोल अजू कहो मान ले मेरो मन की गुंडी खोल भावन वेद पुराण पुकारे कहा बजाऊ ढोल राम सदामुख बोल तेरा जावा से सास अमोल तो राम सदा मुख बोल जब सा बोल कैसी बात बताई गर्भवास में त्रास भई जब कीनो हरि से कौल गर्भवास में त्रास भई तब कीनो हरि से कौल पल कर तो कू बोलू प्रभु जी अब कोई गाड़े बोल वही बोल गाने किनो ऋषि कौल गर्भवास में त्रास भई जब किनो ऋषि कौल पल कर तो कू बोलू प्रभु जी अरे अब कोई गाड़े बोल झूठी जा मन बोल अजो कहो मान ले मेरो और मन की उंडी खोल बावन वेद पुराण मुखारे कह भजम ढोल राम सदम को बोल अच्छा वैसे शासन बोल नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण मौज हो जान मर गया राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2056 1 जुलाई 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।